Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Atividades ماذا تعمل مارتا؟ O que é que faz a Marta? هي تشتغل في المكتب Ela trabalha num escritório. Ia tashtaghil ala al-computer. Ela trabalha com computador. Aina Marta? Onde é que está a Marta? Fi al-cinema. No cinema. Ia tushahid filman. Ela está a ver um filme. ماذا يعمل بيتر؟ O que é que faz o Pedro? هو يدرس في الجامعة. Ele estuda na universidade. هو يدرس لغات. Ele estuda línguas. أين بيتر؟ Onde é que está o Pedro? في المقهى. No café? هو يشرب قهوة. Ele bebe café. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Aonde é que eles gostam de ir? إلى الحفلة الموسيقية. Aos concertos. يحبون سماع الموسيقى. Eles gostam de ouvir música. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Aonde é que eles não gostam de ir? إلى الديسكو. À discoteca. هم لا يحبون الرقص. Eles não gostam de dançar.